يا ألا موجودات لاندي القدرة ستا مشغول تولى فسنا وفاسفت ستا كأجزاوي تهليلي كتركيب دي دا ديوارو منزه دي كيفيت ستا ستا صفاتنا عين ذاتنا غير لذاتا نفذات كستا تغير دا جلالت ستا نابلاك تسلور فسلا وستوري دا نظام طولة چليجي پا حكمت ستا نجوهر يا نعرز نبل مهدود يا نجوهر يا نعرز نبل محدود يا فإذاني ناس منتظر دا مخبرت ستا فضل بغارو درب رحيم فضل بغارو درب رحيم گوند چخلاص کی مجل جحيم گوند چخلاص کی مجل جحيم گناہ می جیر شکار می لجدی جان می برهم کی زلمی پخور دی روح می خیرات دی سر می درواز دی روح می خیرات دی سر می درواز دی کمی نصیب سوا لار مستقیم کمی نصیب سوا لار مستقیم فضل بغارو درب رحیم گوند چخلاص کی مجل جحیم یار پیدا کیجو بیا پنا کیجو محشر چی جور سی بیر تپاتی جو دو خدای حضور تا بطول دری جو دو خدای حضور تا بطول دری جو عدل بکی جی ورز دا مهیم عدل بکی جی ورد دا مهیم فضل بغارو درب رحیم گوندی چخلاص کی مجل جحیم گوندی چخلاص کی مجل جحیم فغجو اورو عبرت منستا فسترگو گورو طاعت منستا فجبوایو غیرت منستا فجبوایو غیرت منستا عاقل وشاری پوس فنیم عاقل وشاری پوس فنیم فضل بغارو درب رحیم گوند چخلاص کی مجل جحیم گوند چخلاص کی مجل جحیم فردی دنیا چی ابن آدم دی خوشحال بنوی سراسر غم دی چوک چی خوشحال وی عقل کم دی چوک چی خوشحال وی عقل کم دی مرگ مو پخوا دی دلحت سیم مرگ مو پخوا دی دلحت سیما فضل بغارو درب رحیما گنج چخلاس کی مجل جحیما گنج چخلاس کی مجل جحیما نتو عمل چی خاص ربانی وی فتاج دا حسن با نورانی وی خدای با پرزیر مزما فیضانی وی خدای با پرزیر مزما فیضانی وی حل تبورم برخ جسیم حل تبورم برخ جسیم فضل بغارو درب رحیم گندی چخلاس کی مجل جحیم فضل بغارو درب رحیم گندی چخلاس کی مجل جحیم.